It's Ketchup Radio. ไม่ต้องดันกุมมือไม่ต้องบอกรักไม่ต้องเจอเพื่อนถ้าได้ฉันไม่รู้จักจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องนัดจริงจริงมันก็ดีที่ไม่มีเธอไม่รู้สิฉันจะยิ้มได้ที่พรุ่งนี้หรือเมื่อไรบอกฉันทีใจทนไปอย่างนี้คงไม่ดี oh no no ไม่เห็นมีคำว่ารักจากเธอเป็นแค่ลมพัดผ่านไปจบเสียทีฉันจะร้องให้เธอแค่เพียงครั้งสุดท้ายเธอทำเหมือนฉันเป็นคนไม่มีความหมาย Tim, man.